قرآن مختار مولدین کو شیخ القرآن مولانا انور الحق سے دورہ تفسیر قرآن 48 نمبر 61 صبح مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کے 24/8/2009 کے شعر جدید ملاوید پتہ ستائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 03015710124 خوراک د ضرورت نه سیوا مکوا دویم چې دلیل د حرام والی پینی هغه حرام مګنا دریم کم شی چې الله او رسول منع کړی دا هغه خوراک مکوا سلورم د خدای حلال حرام حلال حلال وګنا حرام حرام پینزم چې مور شنو بیا مکه نه چې بیا پره پگم دم رقم خوراک مکو کے بدن دے خراب شی دوم اسراب تے اوم دا چے ار و خوراک کول دم خکار نے آتم دا چے کل دے اوشے پا زر را گے اتو ایدو اے پکر زر عالم خدا پر علم پا او یو ماند اسراب دادا چے بیزا یا خرچ مکو لگا قرآن وی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین قرآن وی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما فرمائے وکلوا واشربوا ولا تسرفوا خوراک کوئے اسکاک کوئے دا حد نہ زیادہ مکوئے انہ لا یحب المسرفین یقیناً اللہ من نکی دزیاتی کا ان کو سرام قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادین دو در شاید دا اعراف پدی دو درش نمبر آیت کے علماء تصریح کرے دا پدی کی زبردست رٹن داغ ملیانو تا چیغی بی دلیل یوشی باندے حکمون دا حلال و حرام ور گئی ارزان نہ دوچی یوشے حلالی و حرامی قل او پیغمبرا من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لعبادین چا حرام کردے دولد اللہ اگا چی حلال کردے بندگانو پلو لرام وَتَوَيَّ بَاتِ مِنَ الرِّزْقِ پاک حلال خوراکنا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَا دَا حَقْتِ مُؤْمِنَانُ لَرَا پَجُنْد دُنْيَا كِي پَشَرِكَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوَازِ بَي دِيلَرَا پَرَزَ قِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تَرْغِيب إِلَى الْقُرْآنِ دغ شان تفصیل سرا بیانو منگ دلیل نام نپار دا قوم چپوئے گے قل انما حرم ربی الفوائش پا آیت کے دا تحریمات الہیہ بیان گئی اللہ دا سیزون نہ دی آرام کری دا کم چتا سو آرام آئے کم سیزون چ خدای آرام کری دی ناغ تاسو تا حرام نخ کاری او غی دے آیت کے ذکر کری قل او پیغمبرا انما حرما یقینن حرام کرے دے انما حرما یقینن اللہ حرام کرے دے ربی رب زما الفواحش کبائر الفواحش ما يتعلق بالفروج اغا بربنوالے چا اغا دا شرمگاونو سر تعلق لری او تو اغا خکارک ہے فواحش اغا اعمال کی بیہودگے کے حد تا ارس اغا گناہ تا موئی کی پاغے باندے وعید و عذاب ذکری دا جہنم قل اوایا پیغمبران انما حرم ربی الفواحش یقینا حرام کری دی رزما بدکارنا ما ظہر منہا وما بطن، ما ظہر افعال الجوارح یعنی جہرن، وما بطن من افعال القلوب قلوب، ما ظہر منہا وما بطن اغا چخکاروی ددینا و اغا چپٹی، کخکارا گناہ کے و کپٹ دادوارا من عجی. بیا فرمائے والاسما والبغیا بغیر الحق، ہر گناہ او ظلم کول پنا جائز سرام، والاسما والاسما عام گناہ تو موی لکا شراب، او تفسیر روح المانی وی آیت کے رزائلی قوت بہیمیہ دے، آیت کے رزائل بیانے یو قوت بہیمیہ سبوعیہ او نطقیہ نطقیہ نطقیہ دیتا اشارہ دا، بغی کے دا معاملات و خرابے تا اشارہ دا، او بغی متعدی گناہ دا. والاسما شاعر و شربت الاسما حتی ظل عقلی کذالک الاسم یذهب بالعقول، ما شراب اس کل نو عقل زمانہ بوتا، دغشان شراب ختمی دختول و عقلنا، سوچے شراب کی داغی عقلنا خراب ہوئی خا. شربت الاسم حتی ظل عقلی کذالک الاسم تذهب بالعقول، ما شراب اس کل نو عقل زمانہ بوتا، دغشان شراب ختمی عقلن لرا. والاسما وان تشرکو باللہ دا چ شریک جوڑ کے دا اللہ سلام، ما غ مخلوق لم ينزل به سلطانا، چن دے را لے گل اللہ دی پخرائے تو سے دلیل، وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، او دا چ جوڑ وے تا سو پالا غ خبرے چ تا سو پے نہ پوئے گئے، دیکھ دا وہ آتے پد و ان تقولو اور عطب دے پا ان تشرکو باندے، ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عمر چکم مقرری اغوی نچے دعا غواڑے دا سے دعا غواڑے چے اللہ عمر کے رات خیر و برکت واچے، دا ماننا چے خدای عمر را لزیاد کے عمر کو چے کم تالا اللہ لکل رہا سے مغا دے سیوا جی خونا، دا غواڑے چے اللہ مال پا عمر کے خیر و برکت واچے، چاہتا چے دعا کے نم دا سوایا. فرمائی اللہ ولکل امت نجل دپار رہرے ڈلے دا عذاب یو نیٹئی اجل، فیضا جا اجلوم نو کرچ راشی نیٹ دی نو اللہ با عذاب ور کی، لا استاخرون ساعتن ولا استقدمون نہ بارستو کے دیشی او گڑے نہ بمک کے دیشی، دا یو محاورہ دا عربو لکہ دکاندار توئی سنرخ دے الک پلس روپے سکمے زیادے اشتا سکمے زیادے پکشتا، نو مطلب سو مطلب دارے ظاہر ہے جی مقصد کمے دے گنا زیادے خوئے نہ دے گنا، نو کما دیتے جی مقرر دا غرست کی گی نہ نرامق کی گی، لا یتأخرون ولا یتقدمون کا لا یستأخرون من لا یتأخرون ولا يستقدمون ولا يتقدمون، بیزاوی باب استفعال لے یعنی دا حیبت دا وجن بدی مطالبہ دا تقدم او دا تأخر نشی کو لے گا. یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم، پا آیت کی ترغیب دا اما کے ما زائدہ دا تاکید شرط تپارا، او لفظ دا این یشان نشاندہی کی دا دے خبرے چھے پا اللہ باندے دا پیغمبرانو را لگل چا کے خودلے ندیخا پالا باندر چا حق وجوبی نشتا. یا بنی آدم یا بنی آدمانو اما یاتی انکم رسولون کرال تاسو تا رسولان منکم تاسو تا جنسنا یا قصونا علیکم آیاتی بیانی پتاسو آیتو نظمام فمن اتقا واسلحا فمن اتقا چاچزان بچکد شرکنا واسلحا عملیو کپ سنتا فلا خوف علیہم من لا باس علیک فلا خوف علیہم. ابو بکر احمد بن علی اغوی کا قول الطبیب للمریض لگے او ڈاکٹر مریض تو وہی خیر دے پرواہ مکوا ساستا سے خاص بیماری دے نا رکھ بچے نو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا اللہ را طرفنا نبا یرپا دی نبا دی غمجن کی گی یرپا پی نہیں غمجن کی گی بنا لکا طبیب ڈاکٹر توئی خپا کی گم لاباس علی کب نشتے سا خاص خبر رکھا کل در توئی جی تا انٹرا ساؤنڈ کسی شے رہا گا پاک دے سپا دے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنا پدی آیت کے مکذبین تزورنا رٹن اور کئی والذین کذبوا بآیاتنا آ کسان چ درو جن گنی آیت نظما واستکبروا عنا تکبر کئی داغینا تکبر سدے لم یؤمنوا بها منی ہے نا تکبر دے تو وہی واستكبروا عن آمنا فلم يؤمنوا بها اولئك اصحاب النار دا کسان زیب ورتا ہم فیا خالدون ہمیشہ وہی پدے اور کے فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا درم باب دا بروانی سلور پنزوس پورے دمخ کے پشان پینز خبری بھی پدے گی تفصیلات ما مخ کے کڑی بھی فمن اظلم سوک دے دے لوی ظالم من مندا چانا افترا للائے کذبن چھ جوڑائی پا اللہ باندے درو بی تحلیل و تحریم پا حلال و حرامو کی او کذبا بی آیاتی یا درو جن کری دی آیاتو نظمام اولائے کا دا کسان ینالوم نصیبوم اوپر سیگی دی تبرخد دی من الکتاب لکل شو عمرم منل کتاب لکھل شو عمر یا منل کتاب من منل عذاب حتی اذا جاتم رسلنا تردے کل چراشی دیتا ملائک زمونگا یتوفونہما صاحب اخلی دینا ندین بسا اخلی او دیب مڑکی جی مرق و خام خارج قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ دمان مراد معبودان باطلہ این الالہۃ التی کنتم تعبدونها فی الدنیا وتستغیثونها فی الدنیا فی المهمات روح المانی وی اللہ بوتوی اگر جتاس دنیا کے دخپلو درنو اسپکو دپار را مدد کولنو اغسوشو قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ ملائک بہت ہوئی سشو اغا کسان کہ تاسو بارا مدد کول بید اللہ نام قالوا دولو عنا شیخ مرحوم بوی دولو عنا رکش مشرکا دولو عنا دولو رکی دوتا ہوئی ناغا بچی غکر شیخ مرحوم رخش مشرکہ رخش مشرکہ این الالہۃ التی کنتم تعبدون لیکونوا لکم شفا فلا نراہم یخلصونکم سشو آقا خمونگا یوینو نچی تاسو خلاش کی دیبو ایدولو آنا من غابو عنا فلم یخلصونا من شیم آقا زمونگنا غائب چو پٹی منگ نشی خلاس ہونے دے سشینا تازاب نا. قاسمی درہم جل 528 تفسیر قاسمی نیشنا گرے سرے ہو زیارت ہو کم تر بپ کے ڈیرے الوتے رلوتے حکومت خواہ خوا نا زیارت دوے خا ختم کو پائے کہ وہ تیل و پمپتے پاگے جب کم منجوران مقرر اس پہ پکے کولا دا منجوران اکثر چرسون مرسون اس کی نو دشپے نے چر سوالی نے جسار را پاس دل نستر کے مگنے لکھوں نا سنگ چلنے نہ بے گا منگ چت بل دے کس پکڑے دا دا ہوما تھا نسکاری دا زے خدا سے لوٹی لوٹے پروتتے اور یہ رکھ منگا کہ پس زیارت کیوں کہنا نو اگر زیارت سشو ناس پائی پر آگا لے دے خدا امخوار کا زیم آگا دے استاس و آگا بابا چے دے اگر منگا وڑے دے دا عبد الرحم دا دا غا جیرے تا سشے دے دا عبد الرحمن بابا جیرے تا موڑے دے التزان و رسوائے ہاں ماں وی کہنے چے سچل شنے دے بلو وہی زمنگا کا زیارت زمنگ نہ رخ شو گئے ہلتے رہ لو اڑے دے نہ ڈھیر زیادہ کڑے دے بلو انا رخ والے زمنگ نہ تھا غابو انا غابو انا دمر سادہ گانو چل گا زمنگا بابا ہے سنگا اوڑا کو بخوری شیوی آئی وہ تاسے غم در رحمان بابا جی رے تو اڑے دے ہلتے زانو رسوائے نمنجوران لڑ لو الپے وہ تو چتاسی ہو قبر کھولے دنوں سگے تو ناچتی نہ چت لڑشی یا لگا نہ کم ترو بابا کو مکھ کے اچنا کرے کہ نو آؤ دا خرے پوئے کا حکومت دے نو کرنو زمگا بابا ادل تیرا ہونے دے نمنگ واپس ازک ادل تیرا لو ردی ماس کا کار نہ کہ بابا ہے سنگ ادل تیرا اڑو کالو دلو آنا دی ہوئی رخشل زمنگ نام و شہید علان پسم شہید من اعترف فی حقہم علا ان پسم من فی حقہم اقرار بو کی پزان باندھے انم کانو کافرین چیقن دیو کافر من کرد توحید پخپل بزانو پی جن جو تا خرشا منگر توحید نہ من کریو خا پخپل اب پذان اقرار کہ پتا بھائی وقرا زگ جامع البیان 134 کی ہوئی غابو ضلوا عنا غابو عنا فلا نراهم ولا ننتفع بهم نی وینو نمگلا فائدہ رکھ انمنگ دائی نے سا فائدہ اگستیش قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم پا آیت کے یر آخرت بیانی او فی پماند معا قالا و بو اللہ تعالی ادخلو فی اممین داخل شید آغی ڈلو سرا قد خلت من قبلکم چی ترشوی دی مقصداتونا من الجن والن سے پن نار دا پیریانونا دا انسانانونا پور کے کل ما دخلت امتن لانت اختہام دے مقام کے جگڑ بیانی دے جہنبیانو دا اخت نمرات ام خیال ہم مسلکے او دا دے نمرات پیران و مریدان کلما دخلت امتن ہر وقت چے داخل شی وڈل جہنم تام نلعنت اختہام حال دا اتباعو او دا متبوعین بیانے او دا دین مرادی ہم خیالے لعنت اختہ لکا علی عمرانو با سے ہوا دیا ہم خیالے اختہ من ہم خیالے آل عمران او دا سورت آل عمران وہ اتیا آیت 87 فرمائی اللہ اولائکا جزاؤہم انا علیہم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین دغا کسان سزا ددی دادا کی وی با پری باندے لعنت اللہ د ملائکو د ټول خلق لعنت اختها وګورا پیو بل بل لعنت وی کلما دخلت امت لعنت اختها شہید اذان رحمت اللہ علیہ اغه بوی لعنت بوائی ورکران ددی ورکران مریدان اے اختها فی الدین والملہ دی چی کم دن روان کرو پاگی کی دی یو بل سر جورو اوز با قیامت کے پیو بل لانت ہوئی حتی عزت دارکو بیا جمیا عزت دارکو من عزت تلاحقو تردے چی کلیو زیشی پاگی کے ٹول قالت اخراہم لیولام ابوائی مریدان دے اقبل پیران بارکے ربنا اے رب زمان حاولا اے ادولونا ادولونا من دعونا اے لزلالتے داغ کسان دے چے بیلار کریو منگا نسپیو کما فآتہم عذابن زیفا من النار ورکدیت عذاب دو چند یو بدو دورنا زکل انہم ظلو و ادولو ڈبل سزا زکور گا جی بخپنم گمراہو بلیم گمراہ کاؤں سورہ عنکبوت باس ہے 25 آیت عنکبوت آیت نمبر 25 وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا اول ابراہیم یقیناً جوڑ کری دی تاسو بے اللہ نہ معبودان تابے داری کو ان کے نپار دوستانے پمنس تاسو کی پجند دنیا سم یوم القیامت اکبر بعضکم ببعض بیا با پرد قیامت انکارو کی بعض استاسو دا بعضو نام آغا پیران با دا مریدانو نا انکارو کی ویلانو بعضکم بعضا لعنت بوائی بعض استاسو پا بعضو وما واکم النار استاسو دا دوارو دلو زی وور دے نبی تاسو لرسوک مددگاران قرآن کریم دکوئی فآتہم عذاباً ضعفاً من النار ورکی دیتا عذاب یو پتو دور قال لکلن ضعفون اللہ بوتوئی نا دا ٹوٹو دا پارا ڈبل سزا دا ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو نپوئی دیم سورة فاطر اخری کی ویلو والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید او دلتوئی لکلن ضعفون ہر چال ڈبل سزا وکالت اولاهم لاخرام ابوئی دغ پیران داغی مریدان تام فما کان لکم علینا من فضل نشتا تاسو لرا پمنگ باندے سے احسان قاسمی وی دا آیت دلیل پدے خبرا چھ کافر مشرک مبتدع پا دنیا کے دوستان خو دیدے ہو بل فإنهم في الآخرة يتلاعنون ويتقاطعون ويسألون العذاب لمن أذل لهم فآخرت کی بدی فیوب اللعنت وی او یوب السر بے لین دین ختم شی او پیوب الباندے بدا عذابون غالد اللہ نخا وقالت اولاهم ابوائے پیران داغے لیوخراہم مریدانو دا فما کان لکم علینا من فضل نشت تاصل را پا منگ باندے سا احسان فزوکو لذاب بما کنتم تکسبون اسکے عذاب پا وجہ داغے چی تاسو کول تاسو دا اعمال پا وجہ تاسو تدا سزا دا ان الذین کذبو بی آیاتنا واستکبرو انا پدی آیت کی تخویف اخروی ان الذین کذبوا بآیاتنا یقیننا کسان چه درو جن گنی آیت نظما واستکبروا عنا ذان الوی گن لے راغینا لا تفتح لهم ابواب السماء نبشی پرانستلے ددی روحن تا دروازے دا آسمان سمانا ابواب الرحمہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء ددی عمل ببر نخیجی اللہ تام نبا ددی دعا گانے کب لے گے لکہ دی شرک کرے لے ماجیدی وی لا تفتحو لأرواحهم ابواب السمائم نبا کلاوی کی ددی روحنو تا دروازے دا اسمان او چاوی لا تفتحو لأعمالهم ولا لدعائهم ولا بشئ مما یریدون بی طاعت اللہ اے لا یقبل ذالک منہم نبا کلاوی گی آمالو ددیتا دعا گانو ددیتا یو شیتم آگا چی دی رادل رل چکنی منگ دا اللہ تا بیداری کو دا با اللہ نقبلی مند رو جائز زکاة دا دا مشرک سری دا پارا نقبلی اللہ او امام مجاہد و ابن جبیر وی لا تفتحو لا تنزلو علیہم البرکت و الرحمن نبا نازلے گی پدی برکت و رحمت حاصل دا آیت سشو دا دی جنت تتلل ممکن ندی خوا بالکل نشیت لے خوا فرمائے لا تفتحو لو مباب السمائے نبشی پرانستلے ددی روحنو تا دروازے دا اسمان ولا يدخلون الجنتا نبا داخلی کی جنتا حتی یلی جل جمل فی سم الخیات جمل زوان اختوئی او سم الخیات دا گندلو دستن اغا سم چی خوا آگے تا سم الخیات وئی خوا لکے او سڑی تو ہے لکا دا پلانے کار ترغی نکی گی ترسو پوری چی اوخ دستن پا سم کی نی تلی نو اوخ دستن پا سم کی زی نا دا کار اڑو کی گی ننو سو اطلب دی اڑو جنت تا داخلے دینے شنو لکے او سڑے سا کار کی او تو اتو ہے مردہ سدم مجھ پک پا نسام سے منڈے لگیا ہے نسو مطلب اس تا دا تا جسا کہ دا کار دا کہ دو نا دے اللہ فرمائے حتی ایلی جل جملو فی سم الخیات تردی چی ورنن اوزی وخو پسم دستن کے سورة الغاشیہ واللسم نمبر آیتو باس ہے سورة الغاشیہ سورة الغاشیہ 88 نمبر دیکھا اتا اتیام دا سورة نمبر دے 88 غاشیہ دیر شم سپارہ اللہ فرمائے سورة الغاشیہ آیت نمبر 17 واللسم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت آئے دی نگوری او خانو تا چسنگا پیدا کری شوی دی پہلے سمائے کیف رفعات او اسمان تا چسنگو چت کری شوی دی اوخ دا اللہ پیدا وقت دے حتی ایلی جل جملو فی سم الخیات تردی کی ورننوزی اوخ پس سم دستن کے وکذالکا نزل مجرمین دغشان سزاور کو منگا مجرمانو تا دا مجرم سزا دغا دا منگا دغا سے سزا ورکو بیا فرمائے والذین آمنوا عاملوا الصالحات بشارت بشارت اخروی اپا دے منس کے لا نکلفو جملہ دا معترضا والذین آمنوا عاملوا الصالحات لهم من جہنم میں آج جزاک اللہ دا پار دے دی دا جہنم نبوی تلایانے میں ہاد آغا شے چھے دا سملاستو پا وقت کے سڑے زان تا لاندے گوڑی آئے تا وی تلائی ومن فوقیم غواش او دا پاس دا دی با بڑستنی دا وور لاندے تلائی وور باندے بڑستن وور وور در وور وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ دغه شان سزا ورکوم ظالمانو ته ظالم چاہتا ہوئی الذین وضعوا العبادۃ فی غیر موضعها چه دے عبادت زین پی جنی دا نہ پی جنی جدا سر چا تک تکم کلے قبر تک تکئی کلے بنیادم تک تکئی کلے پیر سیب تک تکئی کل خپل زڑے نیال پخپو پریوزی سر و تک تکئی دت ظالم ہوئی الذین وضعوا العبادۃ فی غیر موضعها تفسیر خازن ہوئی دے عبادت پدا سے زے کے کئی چیزیں نہ زیڈ پی جنی نا خالی سجدہ لے گئی تھا اللہ فرمائے نائی خانے تب لڑشی نو منز بکئی خا کل بپ قبرستان مقبرک لگی آئی منز کئی تو زین آ جائے پی جنے کل بدلارے منز کی الاڑی منز بکئی نکی دے درو زینو کی منز نکی نائی خانہ کے پڈیران اور دلارے پمنس کے دا منز نکی اللہ فرمائے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ دَغَشَان سَذَاوَر کو مون ظالمانو تام والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا مبتدا دا او دے خبر دے اولئک اصحاب الجنہ مبتدا او خبر دوالا والذین آمنوا وعملوا الصالحات آکسان چی مان رول دے من نے کڑی دی پتری کد نبی لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف نور کوئی چاہتا مگر پقدر دا جد داغا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لا نکلف اولئک اصحاب الجنہ دا کسان زیب جنت تا هم فیا خالدون ہمیشہ وہی پتغ جنت کے هم فیا خالدون نچکل جنت تلاڑل ونزانا ما فی صدور من غلین فرمائی دے جنت والا زرنو کے لگ شان خفگان بھی اغبم تینا ختم شی مطلب دا دی با اتفاق پا دنیا کے مخی او پا جنت کے بم دی دا سی لکرون رونا ام دا وجر جنن دنیا کے د پردی حق نزان خلاصول پکار دی زکا حدیث کی راضی چھ تاسو مفلس انسان پی جنے دا باغ انسانی چھ د بنے کملون کڑی منز بے کڑی حج بے کڑی صدقہ بے ور کڑی لیکن د پردی حق بے پروانی ساتلی ناغ منزونا او دا سونا دا ختم شوی گا پردی حق خوڑا لے گا خاص کر دا تور سر و حق چھ سڑے خوری دا لونو حق اللہ فرمائے ونزعنا ما فی صدورهم من غل او باسو منگا چ پسینو ددی کرے سخبگان یا غل وئی پسخے دلوتا حضرت علی رضی اللہ عنہ وئی انشاءاللہ زما د عثمان د طلحہ د زبیر معاملہ بم د غشانی د آیت نہ دام معلومہ دا چ پ دنیا کی د حق پرست پا او مخالفت راتلیشی لکه مونږ او تاسو مرګریو په دنیا کې زمونږ تاسو په منځ کې خفګان وغیرہ راتلیشی اگر که طبيعي وي طبيعي لیکن بیا هم دی به جنت ته ځي. بیان القرآن کې مولانا تانوی وی من کانا فی صدره غل لأخیه فی الدنیا نزعه منه فی الجنة وساروا اخوانا احبابا. من کان فی صدره غل فرمائی اغسوک کتاب و تسہیل ہوئی اے من کان فی صدره غل لأخیه فی الدنیا نزعه منه فی الجنت وساروا اخوانا احبابا. کتاب و تسہیل دویم جلد و 32 صفحہ فرمائی د چا پسینو کے چدیو بلن خفگانی درور نہ پا دنیا کے لرب کی دغ خفگان پا جنت کے اوب گردی اللہ دی رونا رونا او محبوبان دوستان بے اللہ او گردی تھا احبابا. فرمائے ونزانا ما فی صدور من غلنا او باسو منگ اغا چی پسینو دا دی کرے سخبگان تجری من تاتے مولنار بائی گی بلاندے دا بنگلو دا دینا والے وقالو الحمدللہ اللذی ادانا لیازام وائی بدی شپتو ندا خدای توب اللہ لخواستی اغزات دے شراوی رسولو منگ دے زیتا وما کننا لنہت دیا او منگا نشو دل ترا رسے دے لولا ان هدانا اللہ او منگ نشو دل تک را رسے دلے ان هدانا اللہ چی منگتا ہدایت نوکڑے اللہ منگ نشو دلتا را رسے دے کن را رسولی منگ لرا اللہ تعالی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق لولا ان هدانا اللہ من اے وفقنا اللہ بدلائلہ او مولانا تانوی وی وی اصول الی المقصود دا وہبی دے دا کسبی نہ دے چیو سڑے با مقصد تورسی دا اللہ کار دے دیر گزاری او سڑی او کار پا مخکڑی خو مقصد تو نرسی سار راشی غریب دکان کو لاؤ کی تو لڑا دکانداریوں کی چیز سابو کی نوی دورہ میں بیل لے مقصد تا رسول والا اللہ دے لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقیناً راغلی رسولان در رب زمان پا حق بیان سرا ونودو ان تلکم الجنتو رستمو آم اواز بوشی دیتا چدا جنت تیم در کریشو دیتا ستا پا وجد آغا مل بے ما کنتم تعملون چتا سکو اورستموها اعتیتموها بسبب اعمالکم میراث مجازی معنی دا اعتوا بے میراث او مجازی معنی دا اعتوا او بے ما کنتم تعملون کے بے دا عوض دا عوض دا اغ اعمالو کے بتا ستا جنت در کے دیش دا ابو سعید او دا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مان روایت تے پیغمبر وئی چھے کل جنت والے جنت تلار شی نا دا منادن یا آواز کون کی باوازو کی ان لکم من تحیو فلا تموتو ابدا تاسو لجند چرے بنم رکے گئے تاسو لصحت چرے بن نا جو رکے گئے تاسو لزوانی دا چرے بن بڑا گان کے گئے تاسو لنیامتون دی چرے بن ختمی گئے نو سبب ظاہری د دخول د جنت اغسر اعمال او حقیقی سبب د داخلے دو د جنت دا فضل د اللہ رب العزت شخا تو چه داد بو خبر تزدکے نو دا حدیث سر تعارض ختم شو جنت د دخول چه دے دا پا سبب ظاہری دا اعمالو دے او حقیقی سبب اغا دا اللہ فضل و کرم نخا ونادام ونودو ان تلکم الجنتو آواز بوشی دیتا چدا جنت تے اورستمو آبے ما کنتم تاملون در کرشو رے تاسو تپا وجہ داغ عمل چتا سکام ظاہرن او حقیقتن گو ردا تاسو تا دا اللہ پا فضل در کرشو رے نبی علیہ السلام نے صحابی تپو سکو یا رسول اللہ تو بم لکھا اللہ پا فضل جنت تزین آغاو تو بالکل نو داغ حدیث او دا دی آیت تکرہ اور آغا نو جواب ما او کو آغا داری چی یو سبب ظاہری دے او یو سبب حقیقی دے نبی علیہ السلام چوی زبا پا فضل دا اللہ جنت تزم نو آغی کی سبب حقیقی تا اشارہ وا او دی آیت کی سبب ظاہری تا اشارہ دا نو حدیث او قرآن کے تکرہ پاتے نشو قرآن پخپل دیش ہو حدیث پخپل دیش ہو بیا فرمائے ونادا صاحب الجنت صاحب النار جنت والا جنت جنت تلارشی او جہنم والا چ جہنم تلارشی او دی بابا کہہ او بلبینی اللہ فرمائے ونادا صاحب الجنت صاحب النار آواز بہو کی جنت والا جہنم والا تام ان قد وجدنا ما وعدنا یقینا مندل دمون آغا جنت چی وعدہ کرے دمون سرام ربنا رب زمونگا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا آیا اومندل تاسو هغه هغه ور د جهنم وعد ربكم حقا چې وعده کړی دا رب تاسو په حقا من تذلیلکم اذا الى اسفل سافلین سورته حدید وباس ہے گیالسم نمبر آیت سورت حدید سیم نمبر سورت ماتا ہوں نمبر نہ دے یاد سورت حدید ہاں رسو دیا لسم سورت تے دات سو ہے وہ پانچ سم نمبر سورت باس ہے ستاون نمبر سورت حدید ستاون نمبر یہ سورت حدید امراؤخ کو داغے دیا لسم آیت تو گورے لوگوں نے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا پرد قیامت وای با منافقان سری منافقان خزیم آئے کسانو تا چی مانے راولد انظرونا انتظارو کے زمون نکتب اسم نورکم چو آخلو منگستاسو درانانا قیل ارجعو وراکم اوبویلشی واپس لارشم شاگانو تام پل تم سو نورا الٹ ویل تکرنا واپس سے مونگ نہ رنا گواڑے دادی تو چت دکڑی دان گری رخ کارے چلے گئی را کے نسوار والا پارم کے نا نقت بسم نور گم ائی بہت رست لار سے رست نچی رست لار سی نو پدورے با بے نام بھی سور لو باب جوڑ بشی دی مختا یو غٹ دیوال چراغ بدروازے باطنو بہر رحمان دنن با پاگے کے رحمتی وظائر من قبل العذاب او دب ہر د طرف دب آگے نازابے جی تب آگے عذاب طرف تا دروازے کو لوکلیش جی تب وہ فہل وجتم ما وعد ربکم حقا آیا او مندل تاسو هغه وره چې وعده کړی در تاسو حقا قالو نام او به دی بالکل نو فاذنا مؤذن بینهم اعلان بو کی اعلان کون کے پمند دی کے دس خبره اللعنة الله على الظالمين دا چې لعنت دا الله دی وی په ظالمانو سوګ دی الذين يسدون عن سبيل الله ظالمانا کسان دی چی منکی دی کتاب دا اللہ نام ویبغونا اے وجا لٹھئی پاگے کے کو گوالے پشکونو اچولو سرا امیانو غریبانانو لشک چی پڑکے وهم بالآخرت کافرون او دید آخرت نمن کر دی وبینہما حجابنا او پما بین دی کے بپر دے وعلى الاعراف رجالنا پوچت زید دے حجاب کسانی اعراف کسان بھئی دے توئی اعراف والا کسان اس دا چدا اعراف والا سوگ دی نو دے بارہ کے درے اقوال دی اول قول دار چدا با اغا کسانی چدا مور پلار دا اجازت نہ بغیر جہاد لتلیو او حال دار چی بڈا گانو دویم دا چی دا با آغا عملی منافقانی او پا حدیث کی رازی چی دا با آغا خلقی چی ددی نیک او بد عملونا دا میزان پا تلک واچولی شی نا آغا بسی یوم را با یوم را نو دی با پا اعراب مکام بانی ادرولی شی دا با دا جہنم او دا جنت پمنس کی اوزے بس تاسو وعلى الأعراف رجال ابا کسان وی یعرفونا کلم بسیمام پی جنی با ہری اولرا پن خدا غی سیما ہم یعرفونا کلم بسیمام اے بے بیازی وجوہ ہم دمخ پس پینوالی بے پی جنی لکال عمران کی تاسو لستی ہو سلش پکے یوما تبیدو وجوہ و تسود وجوہ دل تیو یعرفون کلم بسیمام پی جنی باری اولرا پن خدا غی ونادو اصحاب الجنہ ان سلام علیکم دنیا کے سلام یو بلتا پالف لام سرا ملائک استقبالی دا او بغیر دا الف لام ان سلام علیکم دیو جن نن سبا ماں تعالی دا ندی مناسب چمنگ یو سڑی تدا سی وای سلام علیک نہ السلام علیکا زکہ دا سلام علیکم دا خود بغیر دا الف لام نہ دا خود ملائک قول لکھا ملائک پہ استقبالیہ کی اولاد یو بغیر دا الف لام نہ بہت او قرآن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار بل مقام کی ہوئی سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین ان سلام علیکم دا چ سلام دی پتا سو لم يدخلوا وهم يطمعون ندی داخل دا اعراف ال جنت تا او دی تم لری دتلو امید جلال بش پتہ مدی غلاتے لینی دیکھا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ دا بدا سی طریقے لگا تب بینک کے بل داخل ہے اپا قطار کی اولارے یرک خیری یو دو در سلور کسرانا مخیر زمان پس نمبر دے بس آراف والا پتم دی لم یدخلوها داخل شوی ندی خو پتم دی تالا بل ندی داخل کرے خو داخل بے کے دا مطلب دے لم يدخلوها وهم يطمعون ندی داخل شوی دا آراف والا جنت تاو دی پتم دی وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ کل چوالا ولشی نظر دا دی طرف دور والا ہوتا ایلا تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ من ایلا جِهَتِهِمْ دا دی پا طرف قالوا ندی بوئے ربنا یا رب زمانگا لا تجعلنا مالقوم الظالمین مگر دے مونگا سرا دا قوم ظالمانو نہ پور کے اے ظلمو انفسهم بالشرك تفسیر خازن وہی اغا ظالمان چ شرک کرے ونادا اصحاب الاعراف رجالا آواز بہو کیا راف والا اے کسان ہوتا چپ جانم کرے یعرفونہم پی جنبا غیلرا بسیماہم پن خدا غیم اے کا بیاز الوجہ و سوادیہ لکہ سپین والے دا مخون تور والے دا مخون فرمائے بسیماہم پن خدا غی قالو ما اغنا عنکم جمعکم او بو اسفہ ددر کرتا ستا جمع کولو ستا سو و ما کنتم تستکبرون اگر چتاسو پاگی لوئی کولا احاولا الذین اقسمتم ملائک بوئی کافر ہوتا آیا دا کسان دی چتاسو بقسم کو لا ینالوم اللہ برحمہ اوبا نرسے اللہ چی اوبا لا ینالوم اللہ برحمہ تاسو قسم کرے ہو چی اوبا نرسے دیتا اللہ اس قسم رحمت نو تاسو خدا وی چی دی بنزی او سو گورا اللہ و توی ادخلو الجنتا او بویلی شی آراف والاوتا داخل شی جنتا لا خوفن علیکم نبی رب تاسو ولا انتم تحزنون نب تاسو آئندل خپکے گئے ونادا اصحاب النار ونادا اصحاب النار آواز بو کی جہنم والا اصحاب الجنت جنتیانو تام ان افیضو علینا من المائے راتوی کے پمگ باندے دو بود جنتنا او من مار دککم اللہ یار او غردوے داغنا چی درکڑی دی اللہ تاسو تام دا دی دا خیال چی دا چتا مواد تکسیبی گی خواہ او پر راتوی کے پمگ خواہ ہم مواد رہو غردوے خواہ دا خو سمنڈایا نہ رجب کی مواد تقسیمی گی ہوتا تھا میرے بر نا غرضی کالو دی بوت ہوئے ان اللہ حرم مال الکافرین یقینا اللہ بنکڑی دیدا دوڑپ کا فرانو دا جنت اب او دا جنت خوراک دا اللہ بنکڑے رے بولی دی شرک کرے رے گانا نو چی شرک کرے رے نو اللہ چویلو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شرک نہ معاف کئی او تاسو مائدہ دو یاو باس ہے مائدہ کی وتویلو کنا چتا شرک کو پتا جنت تے حرام ہو گورا انہو من یشرک باللہ بے شکا چاچ شرک کو دا اللہ سرا فقط حرم اللہ علیہ الجنت و ما النار یقیناً بن کر دے اللہ پاک جنت او زید دور دے دغه دو یاد مائدے اگر دل تیروڑا قالو ان اللہ حرمهما للکافرین او بو ملائک یقیناً اللہ دا او بو او خوراک دے جنت حرام کری دی پا مشرکانو او دلیل مائدہ دو یا دامون چی تاسو توائی شرک مکوائی ما وجہ دار جنت پہ حرامی کی پا بنی آدم خوا اتا بیام لاندیوزے ہو کل قبر تا سرکتا کے ہو کل جنڈے خپلے کل کانی خپلے کل مال کے سٹے کل جاروگان پا زان مگے دکان کے پرتدنو جارو دا خوکو پا کبر دکے خودنو دا بابا جارو شوا دکان کے پرتدنو مال گدا خوچے پا قبر دیکھے خود داد بابا مال گدا پی خبر نہ رانجے روڑا قبر سرے کے دا خرسو داد بابا رانجی دی عجیبہ کار دے اللہ فرمائے قالو ان اللہ حرمہما للکافرین دی بوا یقینن اللہ من کری دی داد وانا پا کافرانو اللذین اتخذو دینو آگا کسان دی چے جوڑ کردے دین خبال لہو و لائبا لو بیٹو کے یو دا چی دے لوبو ٹوکو تا دین وی او یا دا چی دا دی دین نے کل تماشا جوڑا کرے دا بس پخپل خوخل گیاری چلیئے وغرتم الحیات الدنیا دو ککڑی دی دیلر جوند دنیا فالیوما ننساهم ننساهم نترکوهم فی عذابها کما ترکو العمل بلقاء یوم مازام تفسیر کبیر و خازن کبیر 317 صفا تفسیر خازن دویم جل 194 میں فل یوم ننساهم پسنن پریگد مونگ دی پازاب کے کما نسو لکا یوم مازام لک جدی اے رکڑ دا پیشی دا دیر وز چدادا تفسیر قاسمی دریم جل 539 کے ذکر کئی دابی سعید وی ابو حریرہ نے روایت تے وہی نبی علیہ السلام وہی دا قیامت پر ادبا اللہ بندت ہوئے اے بندہ ما تالا سترگ در کرے ہوئے ما تالا غوگونا در کرے ہو ما تالا مال در کرے ہو ما تالا بچی در کرے ہو ما تالا حیوانات در کرے ہو ما تالا پٹی در کرے ہو نو تا غار سیر کرو اگر ٹول نیامتو نا دے زمان ایرکنو نن زکا مات دا خپل رحمت نا سکڑی پاتے مکڑ لے اللہ فرمائے کما نسو لقاء یوم مازام لکا چی دی ایرکڑ دا پیشی دا دیر وز چی دادا وما کانو بی آیاتنا اجدون ما موصولا زکا چی او دی زمان دا آیتنا انکار کون کے نافی ماناو نا کی کنی او بخوایے گے خواہ ما موصولا وَلَقَدْ جَيْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى فَصَّلْنَاهُ تفصیل دا عقائدو تفصیل دا احکامو او تفصیل دا امورو دا آخرت ہدن او رحمت یعنی حق تم رسی او د زلالت نم بچ گئی دا سی کتاب دے. اللہ فرمائے ولقد جئناهم بکتاب یقینا روڑل دیمون دیتا کتاب فصلنا ولا علم و تفصیل بیان کرے دیمونگا پہلم سرا ہدن و رحمتن ہدایت اور رحمت تے لقوم یومنون دا پار دا قوم چی مان لری چی منی خوئے کنا. حل ینظرون حل ینظرون من ما ینظرون حل ینظرون انتظار نکی دی الا تعویلو مگر دا قبط دا انکار خپل یوم یاتی تعویلو پکمر چراشی عقوبت دا دی دا آمالو یقول الذین نسوه من قبلو او بو یا کسان چیر کردے دا کتاب مخیر دینا قد جات رسول ربنا بالحق یقینا راغلیو رسولان دا رب زمونگ منتپا حقام خمونگا او نمنلنو یرا تیروتو خفا حلنا من شفام آئشتا دی منگل راسو سفارا شفنا فیشفعو لنا فحل لنا من شفا آئشتا دی منگل را سفارشان فیشفعو لنا چه سفارشو کی منگل. سورة یونس صبح سے اتلسم آیت سورة یونس 18 نمبر آیت یونس اللہ فرمائے سورۃ یونس سباس ہے 18 نمبر آیت اتلسم گورے وتا 18 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ بندگی کئی دا خلق بے دا اللہ نا دا غچا اے ما دا غچا گورے وجی دینا مراد بوتان جی خواہ اصول شاشی دے ویلے دا ما او من دا دا زویل قولو دا پار رج اصول شاشی وی جی دا دا بوتان تے مراد جی خواہ دا چلو بوتان تے نمراد شو دا ما نمراد سشو بوتان نو فاما الذين امنوا اغا بوتان چی مان راوڑے او دما مانو کا کنا دا عجیب خبر ہے کہ از بلا وے ما ز چلو دما نہ مراد بوتان شو خدا خلق کی وی پیر بابا را مدد چنو پیر بابا بوت تے کہ بنی آدم نو دی وی جی اخو بنی آدم نے تو تے چے چے بوت تے بوت نہ مڑا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اَتْلَسَمْ آیَتْتِ يَوْلَسَمْ سِفَارَدَا سُورَتِ يُنَسْتِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ دِي بَنْدَگِ كَيْ بِدَا اللَّهَنَا مَا دَا غَچَا لَا يَدُرْهُمْ وَلَا يَنْفَهُمْ چِنَوْ تَتَكَرَ وَرْكُولِشِهُنَ فَيْدَا داگے ملالی کلی بسائر کے يَنْسُرُونَ اولیاءهم وَيُدَمِّرُونَ آدَاهُمْ دا قبر والا دوستان تھا فائدہ ور کے ٹکر ور کے دشمنان ہوتا وہی میں یستمد فی حیاتی ہی یستمد بعد مماتی ہی اور یہ چانے جی پجون کے امداد غختی شی تو پس دا مرگو میں امداد غختی شی خواہ وہی چاہ بسے دا تیارو نہ ڈک کتاب انو ملکے دا بسائر دا شرک نہ ڈک کتاب استنبول نہ چاپ کی گی اور دا غزین خیراتی ور کئی ویشی ہے خواہ دا پار ددی چی دا شرک پا ملک عام شی یو کال شیخ در استم خبر شو چیر طالبانو دا استنبول نا دیر زیاد راغوختی دی نو نازم تا یاد روکو وی دا کتابو نا تی راغوند که چی راغوند دیکلو نو امیر تا وی دا وسط تنور پی واچو بسائر کی لکلی ریوی تا گورا حضرت عائشه وی چی مڑی ناوری نوی دا دے وینا پوری خندا پکار دا نو چی سڑے دا مور وینا پوری خاندی البسائر اللہ اکبر. اللہ فرمائے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ دے آیت سر بسکے بندگی کئی دا خلق بیدا اللہ نا ما لا يضرهم دا غچا چی ٹکر ورکی دیتا ٹکر نشی ورکول دیتا اتو ویدمرون آدام او قرآن وی لا یدرهم نو اس پر چا خبر منو زما مہربان ستا کتاب مونگ زکر نمنو چی دا قرآن سر تکر خوری نور زمونگ تا سر سر دشمنی نیشت ستا خوخو سر تا منو خدا کتاب دے نمنو زکر ستا کتاب کے چی کم خبری دی آغا دے آیتون سر تکرو دی زکر قرآن کے لاو ما لا یدرهم دا خلق اغا چا ترا مدد شوئی چی دیل نقصان نشی ورکولے او تو ہے یو دم میرون آداهما تکر ورکی دشمنانو لا ولا ینفعهم فیدم نشی ورکولے دیتا او تا کتاب کی لکلی انصرون اولیاءهما نو اس منگ سے چلو کو اکتال سے چل درزنم تاویلو نا پکیو کنو کم خبر آچے در نس قطعی خلافی آگے کے تاویل نا روا دے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَای دی دا کسان سفارشان زمون دی دا اللہ دربار کے خا نو اللہ وی جواب شکوا قل اتنبئون اللہ بما لا علم فی السماوات ولا فی الارض خا خا لکہ خدای تعالی نہ دے خبر نو تاسے لکہ خبر وے دی خبر دا اولیاء کرام نا نا نا نا نا اللہ خبیر ذات تے خا اسم عزتا تم تے خدے پاک تو آیا زیتا تو تے خدے پاک تو آیا نہ اللہ فرمائے حل انظرونا دی انتظار نہ دی انتظار نہ کہ اللہ تاویل ہو مگر دا قبت دے انکار پلم یوم یاتی تاویلو پر دا قیامت چراشی قبط دی یقول اللذین نسو من قبلهم او بوا یا کسان چیر کرد دا کتاب مخیر دینا قد جات رسول ربنا بالحق فحل لنا من شفا آیشت دی مغلا سفارشان فیشفعو لنا اے فی ازالت العذاب چی سفارشو کی مغلا چی دا عذاب نم بچ کی او نرد دو او یا خیر دے قدیم سے پارش نہ کی کنا او نورد دو نمونگ دے واپس شو دنیا تا فنعمل غیر الذی کنا نعمل نو دنیا کے با عملو کو غیر دا غیر عمل نا چی مونگ کو دا خیر دے خدا پاک مونگ دنیا تا ہو لے گا نو کدہ دے یارانو نا تا پوسکو نا دیوئی دے جمع پش پر آجی خواہ اللہ تعالیٰ و تصویر چیز دے ٹھیک دا زتا سولار شے دنیا تے چکر لگوے دے جمعے پشپلر شے بیا گورے زر رازے خان سورۃ یاسین با سے یو دیر شایت دیرشتہ مسی پارا اللہ فرمائے سورۃ یاسین یو دیر شایت الم یرو کما لگنا قبلو من القرون دین گوری سمرا مڑکڑی دی منگا دینا مخ کے د پیڑو نا ان ہم دام رشی خلق الہم دے جوندو تلا ارجون ناراضی پنجو سمایت تو گورا فلا استتیونا توصیتن ولا الالم ارجون وس بن لری دا مڑی دا وصیت کولو نہ بخ پل کور نے تو واپس راضی تسنگ وچ راضی تسنگ وچ راضی انصاف دارا اللہ فرمائے دیوئی او نردو یاد منگوا پشو دنیا تا نو تب سوکے فنعملا غیر اللذی کننا ناملو عمل بو کو غیر دا غیر عملنا چی منگا کاؤ وائنکن تخو دارو الجزا لراغلے دارو العمل تانا پاتے شوئے رکھا دا وجر کم خلق چیوئی ملے پا قبر کی منس کئی نوائے منگتا دارو العملو خیاغا کم یوشو ذکر قبر خود دار الجزا دا تو اے دی منس کئی نو منس چکی دا خود دار العمل شو کلے کار دے وایا او ذا ٹک شو کرنے چھے قبر کی منس کئی نو دا پی دیتا دا سور کئی دا تا چھے با اسخات کے درے زل پیسے تاو لے نو دا دے بیا دا سور کن آخو تاوی نیو چھے کم حقوق چھے دا باری تعالی پس مدد متوفا لازم شوی ہو چھے اکثر بے ادا کری اور بعض بتے پاتی شوی نو پا ادا دا مافاتو چھے دے دا ادا دا آغے مافاتو زن عاجز دے نو پا ادا دا غی ما پاتو که دا قرآن شریف سر دا دی پیسو ٹکو چی متای قلیل دا پہیل دا اسخات ما تا تا در بخلے و تا ما تا را بخلے نو چی قبر کی منس کئی نو بیا دا بخل مخل سنگا کوایا او بل سر پردی مالونا او بل تا بخے او بیا جنگم کئی دا سر خوا جنگ سنگا کئی تا پکی کئی نا اکڑے کئی نو تا تا بوئی دا ما تا تا او باخو نو چی ما تا دیو باخو زما شو کنا آو زی اوڑا ما کورتا نا کنا تا بے اوڑی نا تی اغتا او بخا علاکا تی اغتا او بخا علاکا ما تا دیو باخو زیادو چاہتا بخم نا زما مال شو یو مولانا سے بو اپا کے کی ناس تیرا علاقہ کی اغی غریب دیر وال خوڑے لی مرد اللہ دیو بخی نو چکلا اس خات تو شو اغل راغ ہے نہ کو ڈیر پیسے وی ناغ دا سراوا چولے ویرا ز غریب سڑے مزبل چاتا نشم بخلے زما زان ل ضرورت تے نو روان شو استاد جو تدا سے قتل قتل نو یود بت خطاش وی ٹک تے دا مال تے دے خو پد کی گن لاس تے گڑے دا ناغا مولا ول کے نا گڑے کولو کہ استاد جی دا استاش وا اے ہوں دا گڑے تو والا خلق تا دا شری دے راگی رکھے نو پا بلچے والا سر وہ وین پر آمادے شو پزے مر شہید شو تو دا جنگ چکے دا دلیل دے پرے جستا دا عمل غلط تے کنی تا پا جنگ نکو خوا منگ دے جنگو کتا سرکنا دا تا چی جنگ کے ستا دا جنگ دلیل دے پرے جستا دا کارو غلط تے وَاَوْ نُرَدُّو فَنَعْمَلَا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ امیان دو کا کہہ رہا دو کا کہ الک قبر کی مل نشتا ولی نشتا دعونی وصلی حدیث کے راضی ما پرے دے چی منزو کما نو تا ستا ما کیسہ کڑے وا چینا کہ مولانا بیانو کو ڈیر زمانے کی نو تا خبر ہے اوکڑا قبر ما دعونی وصلی ما دلا سرونی میں استاد جی ہاں میں قرآن کی آیت کے راضی فرعون قارے دل دی موسیٰ علیہ السلام تا او خلق توئی دعونی ابتل موسیٰ ما پرے دے چی موسیٰ مڑکما نو موسیٰ علیہ السلام دا چاہ دلا سا مردے ما توئی خو پخپل مرگ مردے میں تا چوئے چی دا دعونی ماندار چی منس کئی پا کبر کی نو بیا خود دا دعونی ماندار شوکا نا دعونی ما پرے دوئے ابتل موسیٰ چی موسیٰ مڑکما نو موسیٰ فرعون مڑکڑے رے وینا ننو میں بیا دا دعونی مانس دکا نو علا غی پا قبر بیان کوا خواہ دعونی وصلی دا خپل کار دے آیتونم دا خپل طبیعت دا پار استعمال ہوا حدیثونم دا خپل طبیعت دا پار استعمال ہوا ہوا حدیث کے راضی من فسرا برائن من فسرا برائن فی القرآن قد بو امقدو مننا چاچے پا قرآن کے دزان نے تفسیر رکھو نزان لے جہنم کے زی تیار کر او نردو فنعملا غیر الذی کنا نعمل یا واپس شو دنیا تا عمل بکو بغیر دا غی عملنا چکڑے ہمون اللہ وی قد خسرو انفسام یقینن تاوان کی اچولی ریم اللہ فرمائے یقینن تاوان کی واچول دی زانو نقبل وزولان اما کانو یفترون زل من زہبا رک بشی دینا گا چی درو جوڑ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض پدی آیت کریمہ کے مسئلہ توحید بیان ہے درم داوا کارساز غیب دان صرف اللہ دے پلے واک دے اخپل اختیار دے خلق السماوات والارض یقیناً رستا سو اللہ غزات ہے چھ پیدا کری دی اسمان و نوز مکام فی ستت ایام پشپگو لمحاتو کے کہ لمحہ نپی جنے لکھ سڑے چھ شپک زلستر کا رپی تفسیر حقانی اول جل کے سپا 464 کے وئی چھ تیر آیتونو کے ذکر دا معادونو دے آیت کے معرفت دا مبدا دے او دے زین دارو کو تمہید دے دراتنن کو رکعاتو دا پارا او استواء علی العرش دا متشابہات تی، او ستت ایام دا عالم شہادت روز ندی مراد بلکہ دا عالم غیب روز مراد جی. او غیب را آبرے و آبے دیگرست، آسماں و آفتابے دیگرست. بہرحال تخلیق تدریجی دے، تخلیق صدے تدریجی. اللہ فرمائے یقیناً رفتہ سو اللہ غزات ہے جی پیدا کری رہی آسمان نظم کام. او دا وجہ ما بیان کرے وہ پرون درس کے چھ سماوات جمع دا، اور قرآن کے عرض ہے الارض مفرد روڑی، اور حالانکہ وہ آسمان دی وزم کی دی دا جمع ولی نہ روڑی، دا ولی جواب ما پرون کرے بیا بیان کو ما. انا ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً رب تاسو اللہ کا ذات ہے جو پیدا کری آسمان و نظم کا. فی ستت ایام پشپگ لمحو کے ثم استوى علی العرش، بیا برابر شو فارش ماندے. استوى علی العرش سمانا منگا و تاسو دم رویلی شو چی بیا اللہ پا عرش ماندے برابر شو، کیفیت مجهول دے سنگ برابر شو منگتا پتہ نشت کتو ہے نہ کنا ما تب وے سنگ برابر شو دا خبر دے بدت تے وایا سوال پکے بدت تے تپوس بن کے دا تپوس دے بدت تے وایا ایمان پہ پرز دے کیفیت مجهول دے اور سوال پکے کول بدت تے استوا علی العرش دے دا متشابہات تھی لے سک مثلی شے ثم استوا علی العرش بیا برابر شو پارش مان دے یغشن لیل النار ورغندے پروستا یتلبو حسیسا چی طلب کئی او بلر پتیزیم والشمسا والقمر والنجوم پیدا کرے دے نورسپو میں استوری مسخراتم بے امرہ کار کے روان دی کار کے لگیا دی پوکم دا اللہ تابیری دا حکم دا اللہ علا له الخلق والامر خبردار اللہ لرا پیدا کولو اختیار دے نو تبارک اللہ رب العالمین برکت اچھے ان کے دے اللہ چھے پال ان کے دے مخلوقات دے برکت اچھو لوالا اللہ دے نو تسنگو ہے چھے با برکت دا بریکوٹ بابا جی ہو شفو پبرکت د بری کوٹ د بابا جی اور پبرکت د پلان کی اکتا نے چاہتا بوزو کہ چہل کا برکت متعدد کے لازمی دن بیا بس کے متعدد لازمی پی جانے شادہ خانہ مشکات کے حدیث تھے البرکتو من اللہ برکت دا اللہ دا طرف نہ رہے موسیٰ علیہ السلام وی وجعلنی مبارکنا ماں کے اللہ برکت چول رہے مانزک وایو و تبارک اسمو کا برکت چھے ان کے دن مستا تبارک اللذی بیده الملک برکت والا اغزات چھے داغ اختیار کے بعد چاہی دا تبارک اللذی نزل الفرقان برکت والا اغا خدے دے چھے نازل کرے دے قرآن دا دے عرص باوجود تا لگیا ہے دا پلانی بابا پا برکت خدا پاک دا پیر بابا پا برکت زمانا پلانے کارو کے وابرکتی تو دا برکت مانا پی جنے زدر آتا ہوا ہے پا پختوں کی برکت سے تو ہوئی ما تو برکت تو ہوئی کنا حالکہ ڈوڑے سے تو ہوئی ڈوڑے تو ہوئی کنا برکت مانا دا کور کول او دیر ول دیوشی سرا دا دیر خیرا دا دا برکت مانا دا برکت پختوں کی مانا دا کا ور کول سو کی ور کئی اللہ ڈیرول سو کے ڈیرئی اللہ سرد ڈیرا خیر خیر پکی سو کے جی اللہ نو تب یا سنگ ویچے پا برکت دا پلان کی بابا دا ذکر ویچے تا دا برکت پا ترجمہ نہیں پویا ورکول او ڈیرول سرد ڈیرا خیرا دیتا وی برکت او دا صفت خاص دا اللہ تعالی دے سو کی چی غیر لورکی نو دا سڑے مشرک تے او دیتا وی شرک فی البرکات زان پویا ویا تبارک اللہ رب العالمین برکت چون کے دے اللہ چھ پالون کے دے خلقو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، نفي ده شرف الدعاء. ابي موسى اشعري وي قال رفع الناس اصواتهم بالدعاء سخلكوا دعا گانے بے گختلے نچق بے والے، فقال رسول اللہ اوہ نبی علیہ السلام یا ایوہ الناس یا خلقو اربعو علی انفسکم فزان رحمو کے فإنکم لا تدعونا زکر جتاسو نرابلے اسمن ولا غائبن نکون او نغائب نغائب ان اللذی تدعونا سمیع قریب. بخاری کے حدیث تے تاسو چې چاته آواز کوي د دعا لپاره ناغه نږدې هم دی اوري هم، نو لهدا پټ پټ دعا غواړي. مالے او سړی راغې وی استاد جی مې وی طارق جمیل صاحب مې خوښ نشو. مې ولې لرک سړی مې ولې نو خبره کوا وی ته ګور هغه د خدای تعالی به دې بکړه مې توبه باس څنګه وی هغه دعا غوښتل ناغه چې الله آجا آجا آجا گرو خدے پاک تو چرا شا وائی میں سادہ خانا تر طارق جمیل سے خبر پوئی گی نا پتا سو کم اللہ آجا سمانا اے دا خدے رحمت منت متوجہ شام، اے دا خدے کرم را شام، اے دا خدے رحمت را شام. دا مطلب دیکھا نو چتو پاک دعا پوئی گی نا پتا سو دمرا غٹو خلکو پورے خلا ما چوا خلا با دکا گشی وایا خا. طارق جمیل سے بطن پیجنے وایا معمولی سڑے نہ دیکھا. اچھے کل قرآن کی شروع شی آئے تو نہ وہی کنا نمانم یود بخطا شی تا اگر دتا زمانہ خیاد دی خا. باقی دانا چھے بنی آدم دے منگ دام نو آئے چھے طارق جمیل سے معصوم دے رہ گنانا نا زد آغا نا دیر گنانگا رہے مگا بم گنانگا رہے منگا اگر تو گناہ نا پاک نہ وایو تا ستا خدا سے خلور پورے مو آزوا سے تفلو بدے کا گشی. اللہ فرمائے ادعو ربکم تضرعا و خفیا دعا غوالے در اخپلنا پا عجزے و پپٹا نتکی ناستے یو گن خطا کے دادے چی سنتو نرستے پا جمع کے یو زل چتا نبی علیہ السلام 10,000 منزون پا جمع کری دی 10,000 پیو مانز کے پس د سنتو نہ پجم دعا نہ دا غختے نو یو گن خدا رے جی سنتو پسے کے آ کتو تو لگا وہی نبی علیہ السلام زکہ سنتو پسے دعا نہ دا غختے چا غب سنتو لا کورتا تو نو تے چے دے پیغمبر پ سنتو عمل کو نو تم کورتا زکھنا مسلم دار جی سنتو لا کورتا لاڑشا نو دا دل بل گن رہ ہوا تو خو خبر ہے سنتو لا کورتا نہ زی عوام علم پکا دی جی سنت پکور کیوں کی ثواب پکے ڈیر دیں. اللہ اکبر. نو کل وی یرو دا سی چل جی نبی علیہ السلام با دعا نیو گختی زکر چی آغا سر وقت نو لکہ دا وقت تا سر دی دا دین دا پار لکہ تا قربانی ورکے آغا نا ورکڑے دا بل گند. نو کل وی جی دا آغا جت نو زمونگا جت تے وی خواہ نو قرآن کے وطا اللہ ہوئی وعبود ربکا حتی یاتی اکل یقین پیغمبر ما تا واجزی کے تر مرگ پورے ناجتے ہو کنو زان لدے کار کتل جس لیا ادعو ابیا دعا غوارن سوئے اللہم آمین. نو انصاب دی روزی شا سڑے چے دعا غوارن بیا ہوئی آمین فاتحہ کے اگور روز تو آمین حدیث نے ثابت دعا دل آغخت ننو توی آمین اللہم آمین فاتح خیر شکست کفار غلب اسلام اکو اجی سے بو تمخا مخ ناستو اجی سے دپارم دعاو کے چی خدا پاک کور کی خیر و برکت کا بل رضی دا سے پٹے گونتے مال پیسے را کرے خالقا مکو انصاف دارا دا خدا چاپلوسی ہو کا دا مخلوق مکو. اللہ فرمائے ادعو ربکم ادعو ربکم تضرعا و خفیتا دعا غواڑے درخ پلنا پاجزے و پپٹا. مریم درم آیتو باسی سورت مریم پارا سمسی پارا لکا سویم دا. اللہ فرمائے سورت مریم درم آیت تو گو رہے لوگوں نے، تین نمبر آیت سورت مریم آیت تین، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، کل چ دعا اکڑا چھا زکریا علیہ السلام دعا پپٹا، نتر زکریا علیہ السلام نہ مشرے ہو پپٹ دعا کہ وہ کن انصاف دارا، ادعو ربکم تضرعا وخفیتنا، دعا کے الحاح بے، دعا کے بے اخلاصی، دعا کے بخشوئی، دعا کے باریا کاری نے، او دعا کے بدا شرطی چپا اللہ بستا حسن زونی دا بد پی یقینی چ اللہ برا کئی ان شاء اللہ. نبی علیہ السلام لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ تعالی، پتا سو دے مرگ پدا سے حال کے راشی چستا سو حسن زونی پا اللہ باندے حسن زون. نو ادعو ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين، يقينا لا نخخيد حدن تريدن كي، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، زجر فساد مكوي، ولا تفسدوا في الارض، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، رواني مكوي بملكي پس د اصلاحنا، مدارك وي لا تفسدوا من لا تشركوا، یا لا تفسدوا فی الارض بشرک عبادت توحید وبالسنت عبادت وبالبدعت عبادت سنت، فساد مخرو ہے چه توحید دے پرے خود شرک دے شروع کر، سنت دے پرے خود بدعت دے شروع کر. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، روانے مکوے پکولو دے شرک پس مکہ کے پس دے اصلاحنا پ توحید سرام، وادعوه خوفا وطمعا، دعا غارد اللہ نا پیر او پا امید، ذکا الجنت بین الخوف والرجا، جنت چرے دا پا من دیرے دا امید کے دے. اس را شارکان دا دعا تو چی دعا غاری عقیدہ بدائی چی خدا یکی او دے شریک نہ لری، دوے ما عقیدہ بدائی چی اللہ بخیل نہ دے سوشو دعا، درے ما عقیدہ بدے دائی چی تب ہوئے چی زال اللہ تا محتاج ما سوشو درے. امام بخاری ہوئی دعا مغز دے او آمین ہم دعا دا، نو چی دعا مغز دے غیر مقلدین ہوئی پا زور دعا مغوارے پا پٹا غوارے، نو آیا آمین خود دعا دے امام بخاری ویلی دی، نو تے ہوئے پا زور ہوئے التامین الدعا باب تڑھلے دے امام بخاری، آمین دعا دا او دعا پا پٹا پکار دا تیولے پا زور ہوئے. حدیث کے راضی خیر و ذکر خفی و خیر و رزق ما یکفی، غور ذکر پپٹ ذکر دے. او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی پپٹ دعا او یا درجے غور دا پا زور دا دعا نام. او حدیث کے راضی باز خلق اگدو اگدو سپرو نکے خپل ہے ات فقیران و پشان جوڑے، اللہ تا دا دعا دا پار اللہ سنو چتے، حال دا چا خوراک حرام، سکاک حرام، لباس حرام، نا اللہ تا برے نوئی چستا دعا نا قبلو مام. مسلم ترمیزی کے عن ابی حریرہ دا حدیث تے آنے، او غالباً مرفوع حدیث تے آنے. نو دا دعا دا پار خوصولو سڑیا، او دعا کے بنا جائی سیزنم نا غارے خوا دا سے دعا بم نہ کہیں چھے آلو یا خدایا پلان کی دے کہ میں زڑو اور غلے دے خدایا پاک پڑھو والا در رحم و بطوے کی چرا منڈ کی دا پسے خان نا نا نا خدای پاک دا سے نہیں دیو لے، خدای پاک وی تو پلار بدلے گے مور بدلے گے آغا بدلے غواری بیا با سر نکاہ تڑے آل آغے بتا کر رازی، دا دعا نا دا دعا گانے خدای نا قبلی غیر شرعی دعا گانے. وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دعا غواړی د الله نه په یره او په امید، اوم به یریږې اوم به امید لرې، یریږو ځکه تاسو نه نیم خبر زه خو یریږم ځکه چې ما سره د اعمالو داسې څه درک نشته چې په هغې زه خدای ته ځان نږدې کړم، او تمه دا ده چې نو چېرته لړ شو. الله ویلي دي چې ما نه به غواړی، ادعونی مان غواڑے استجب لکھم زبستاسو ضروریات پورا کوم. حدیث کے راضی چانیاو دے دے سپلے اوچ لی گی نو کینا آگا چانیاو راوالا وایا اللہ زما طاقت نشتا دا برا لتا دا دے سبب برا لتا دا گندلو برابر ہے. سڑے زنگل تتلو خشاک لا نو چانیاوی اوچ لی دا نو زان سر اوی دا خو پٹکا باندے چا میار گندی نو ما سر ٹکا کم دا نو دا کیکر یو از غیر آماد کو او کوشش کو ناخرے آگا چڑیاؤں کے آگا گڑیا کے آگا ازغے وردن نہ کو ناگا خلون دزگے وہ نو تو دن نے ترپ نے پگٹ او ٹکاؤ نو سابت پنڈے روم رو تو جنگل نہ آگا چڑیاؤ بیا نو ختل او موتا تو با سلیدل سپلے سوال نہ پیدا کی گی جسو کے واچے چڑیاؤ گنڈل اللہ دا خبر ہی ختم شیوی دیا چڑیا اوش نے دو غرض و نورے والا آواز دار جی گرانی شو نو گرانی کی گی بنا تا چڑیا او چتا گنڈل دے حت ودعو خوفا و طمعا دعا غواڑے دا اللہ نا پیر او پومید ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ان رحمتی سبقت علی غضبی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً رحمت اللہ نزد دے موحدین تام من المحسنین من ال المحسنین کا وہ الذی یرسل الریاح بیا دلیل عقلی دا اللہ پا توحید نبی جنے اللہ دا سے ذات تے گورا فرمائی اللہ هو الذی یرسل الریاح دا بعد دا کم دین راغے اوا یخ یخ ہوا اللہ نو کتابونا ذکر کی ابن عمر رضی اللہ عنہ وی دا ہوا چی دا ات قسم دا سو ات سلور قسم ہوا چی دا نو دا عذابی دا او دا سلور قسم چی دا نو دا رحمت دا اللہ دا طرف نا اگا عذابی سی لے چی دا نو دا یوی نم دے قاصف دا دوی من نم دے عاصف د درې مینوم دے سور سور د سلیور مینوم دے عقیم او کم چې د الله د طرف نه رحمت والے سیلې دی دی یوی نوم دے ناشرات او د دوی مینوم دے مبشرات او د درې مینوم دے مرسلات او د درې مینوم دے زاریات ٹیشن د تخیما تفسیر مواهب الرحمن دریم جل صفحه 148 کې دا اتوالا قسم دا سیلے ذکر کری دی خو تاسو بکتلی اکثر علماء دا تفسیر مواهب الرحمن والے نور کی دا ولے زکا پیو آیت سلور سلور پانے باس آگا کرے دا غی قتل دا طاقت نبار دی نو اکثر علماء نگوری اللہ ماشاءاللہ نو گور با دا دیر و تفسیرون آوالے با ملاوی گے ورکی با خلق خود تفسیر مواهب الرحمن والا اکثر سوکن ور گئی لگا زما غنت کلا کلا والا ور کی خان اللہ فرمائے الذی اللہ غزاتے یرسل الریاح چلی بادنا یرسل الریاح روانی بادنا بشرم بین دے رحمتی زیر ور کون کے مخ کے دباران رحمتنا الکدا سلے راسی خدا چت باران شوی دیکھا گورا زیر پک در لراغ کرا نہ بشرم بین یدی رحمتی حتا اذا کل صحابن سے کالن ترغی چکل را پور تکی وری زدرنی سخنا لے بلد میت بوزوئے منگا آگے دراز مکے وچتا فاندلنا بہلما راورو منگا پاگے اوبام فاخرجنا رو باسمون به باغ سرا باران سرا من کل سمرا تر قسم میوے کذالک نخرج الموتا دک شان رو باسو بمڑی د قبرونو نام خود مڑو د روخ کلو د بار با باران د شپیلے گرے دو بونا اسرافیل علیہ السلام شپیلے پوکی او مڑی برو باش نو اللہوی لکسنگ چی پا باران سرا